wangu mama. Nilikuelezea kao mama, mtu wangu mama. Mapenzi ya kwetu haitakawia kama mama. zambi kwa Mungu baba. Kama onipende weye, wende lote mama. Kama onipende weye, wende lote mama. Shauri yako, shauri yako e. Shauri yako, shauri yako e. Shauri yako, wende lote zena wangu. Siwezi kuwa mtu mama, zambi kwa Mungu baba yo. Siwezi kuwa mtu mama, zambi kwa Mungu baba yo. Mungu we, kama unipende bibi yangu, wende kwenu.